राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 28 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा समान रूप सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है तो पहले परमात्मा छोटे से दिखते हैं, उसके बाद में बड़े होते हैं तो परमात्मा सब जगह है यूं दिखते हैं। इसके बाद में देखते हैं परमात्मा ही मुख्यता है, सब जगह परमात्मा ही मुख्य है। इसके बाद मान्यता परमात्मा ही है, मानो जगत है वो लुप्त होता चला जाता है, भगवान मां भगवान प्रकट होते चले जाते हैं। साधन करने वाले के लिए संसार लुप्त होता है, परमात्मा प्रकट होते हैं। प्रकट होते होते अंत में ये संसार लुप्त हो जाता है, लुप्त है संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हुआ ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा। तो पहले से ऐसा मानना चाहिए कि है परमात्मा ही। हम लोगों की राग होती है, उस राग के कारण से दूसरी सत्ता दिखती है, दूसरी सत्ता है नहीं। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, गीता माया है वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, स्वयं परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहे हैं। सिवाय परमात्मा का कोई तत्व नहीं है, तत्व नाशतो विद्यते भावा असत भावा न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत, और सत का भाव नहीं है। सत का कहीं भी कभी भी अभाव नहीं होता, वो सदा ही रहता है, और असत है उसी भाव होता ही नहीं, सत्ता है ही नहीं उसी, प्रतीति होती है। और राग जितना राग अधिक होता है उतनी ऊपर संसार की प्रतीति अधिक होती है। अधिक राग होने से यह होता है कि संसार ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा का भाव आ गया, परमात्मा कहाँ है, तो संसार ही संसार समझ दिखता है। फिर परमात्मा की भावना होने से परमात्मा संसार दिखता है, आधा परमात्मा आधा संसार दिखे तो समझना चाहिए थोड़ी थोड़ी भावना प्रकट हुई है भाई। जो जो भगवान की भावना भगवान की सत्ता अधिक दिखने लगे तुम्हें देखना चाहिए कि हमारा साधन बना है, परमात्मा परमात्मा है। फिर देखता है तो परमात्मा ही संसार दिख रहा है, सत्ता नहीं है, वो है नहीं, चीज तत्व नहीं है, तत्व तो परमात्मा ही है। ऐसा निश्चय होता है तत्व तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, और परमात्मा ही इस रूप से दिख रहा है। जिसके संसार की सत्ता है मन में, उसको संसार रूप से दिखता है, देखो बोले इसकी सत्ता नहीं है, ये कोई चीज हो ऐसी चीज नहीं है, है तो परमात्मा ही, परमात्मा ही अनेक रूप से। संसार का भाव हट जाता है, संसार का भाव हट जाता है, संसार है ही नहीं, परमात्मा ही दिखता है सभी। संसार का अभाव और परमात्मा का भाव ये दिखने लगता है, भाई तो संसार का भाव और परमात्मा का भाव, अभाव नहीं तो मान लो बोले परमात्मा है और संसार है। जो जो संसार की भावना अधिक बढ़ती है होता है। एक बात और है, हृदय में जब राग और द्वेष पैदा होते हैं तो ये द्वेष की वृद्धि थोड़ी भी पैदा होती, थोड़ी सी भी, वो थोड़ी वृद्धि होते ही भगवान को भूल जाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से भी होता है, लोभ से भी सम्मोह, काम से भी सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह में परमात्मा की सत्ता नहीं रहती, संसार जी भी लगता है। तो क्रोध क्षोभ कुछ थोड़ा मन में क्षोभ पैदा होता है तो संसारी सत्ता दृढ़ दिखती, संसार भगवान की स्मृति रहती हो वो समूह स्मृति में ब्रह्मा स्मृति प्रसाद बुद्धिनाश और बुद्धिनाश स्मृति स्मृति प्रसाद बुद्धिनाश है, बुद्धि समझे परमात्मा है ये नहीं रहती। थोड़े बहुत विक्षेप होता है तो एकदम उस आघात पहुंचता है। काम और क्रोध है दो है ज्यादा, फिर दीन हो जाते हैं काम और क्रोध, लोभ हो जाता है, फिर चार हो जाते हैं काम और क्रोध और लोभ मोह, काम और क्रोध और लोभ और मोह, लोभ और मोह फिर और आ जाते हैं। ये वृत्तियां पैदा होती है तो वृत्ति में खड़बली मच जाती है, और ये नहीं होती है तो ठीक दिखता है। तो अपने विकारों के कारण से ही विकार दिखते हैं, और विकार क्या है, ये परमात्मा की सत्ता की कमजोरी है, वो कमजोरी के कारण से दोष दिखते हैं। दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, काम क्रोध लोभ मोह आदि स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र देवी संपत्ति की सत्ता ही है, परंतु यही लोगों में दोषों की विशेषता दी गई है और गुणों की कमी के कारण से काम क्रोध लोभ ये दिखते हैं। शांति है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, इन बातों की कमी रहने के कारण से ये दिखते हैं। ज्यादा इनकी होती है तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं, तो ये अपनी वृत्तियों में लुप्त होता है, परमात्मा लुप्त नहीं, तो परमात्मा तो है जैसे जैसे रहते हैं। अपनी वृत्तियों में काम क्रोध लोभ आदि होने से ये प्रबल हो जाते हैं, ये प्रबल दिखते हैं, ये दोष दिखते हैं। वो दोष जितने होते हैं गुणों की कमी है, वो कमी पूर्ति हो जाती है, फिर नहीं था। संत महात्माओं की बातें ऐसी सुनी है कि दोष तो होता नहीं, अरे गुण दिखता नहीं, तो गुण अपने में दिखता नहीं, गुण ये तो सामान्य वृत्ति स्वतः शाम शांति आनंद है, ये तो स्वाभाविक है। जो संसार का व्यवहार स्वाभाविक होता है, ऐसे स्वाभाविक त्याग है, वैराग है, शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, ये स्वाभाविक ही स्वाभाविक है। निर्विकारता स्वाभाविक, शांति निश्चलता ये विशेष दिखने लगते हैं, ये अवगुणों की कमी हो जाती है, कमी होते होते अंत हो जाता है। इन्हें कमी का नाम दोष है, दोषों को स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसकी जल मूल नहीं, मूल मूल में गुण ही है, परमात्मा ही है, संसार ही सत्ता नहीं है, परमात्मा ही है। इस बात से वासुदेव सर्वमति सब आत्मा दुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव धर्म है वो महात्मा दुर्लभ है। सात माताएं पहले जो बताई है, मनुष्य नाम से कर्शन यदि सिद्धि यथाव सिद्धानम कर्शन माम भाई तत्व यथाव भी सिद्धानम, यत्न करने वाले जो शुद्ध पुरुष है, शुद्ध पुरुष में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है, मानो जिसकी दृष्टि में वासुदेव श्रम है ऐसा बहुत कम है। संसार गीता है संसार, तो ये अपना राग है, अपने वृत्ति में अपने भीतर में राग है, उस राग के कारण से संसार दीखता है, दीखते हैं इनका महत्व देखता है, इनमें चित्त खर्च जाता है, इनमें चित्त लग जाता है, जो चित्त लग जाता है तो इनकी माता नहीं है वो चित्त, अपने चित्त की अशुद्धि है, अशुद्धि के कारण राग द्वेष ज्यादा होते हैं, ये जो शुद्ध होते चले जाएंगे तभी मृत्यु चले जाएंगे। आप साहब गुणों की कमी है वही दोष है, वो दोष स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र काम क्रोध लोभ आदि को स्वतंत्र कोई सत्ता हो ऐसी बात नहीं है, ये सब मिट जाते हैं। इस वास्ते सदगुण सदाचार स्वतंत्र रह सकते हैं, ये दुर्गुण आचार स्वतंत्र नहीं रह सकते, अपने आप नहीं रह सकते। दैवी संपत्ति मोक्षा या निबंधा या आश्री बता बांधे वाले निबंधा या आश्री है, तो आश्री संपत्ति हरदम नहीं रहती, देवी संपत्ति है वो रहती है, देवी संपत्ति अधिक बढ़ती है। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पखंड है, द्वंद है, रिखावटी बना है, ये कम होते चले जाते हैं। शांति वैराग्य समता आनंद ये विशेष प्रकट होते हैं। साधन में जरूर तेजी लानी चाहिए, ढिलाई से काम नहीं चलता, सावधानी है साधक के लिए, सावधानी सावधानी ही साधना है। दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए, जागृति रहिए, जागृति हरदम परमात्मा की तरफ वृत्ति ज्यादा, उसमें चिंतन की वृत्ति बहुत ज्यादा। अपना मतलब क्या है संसार से, अपने लेना नहीं, कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। जिनमें भी जो साधु है, जो विधवा है, जिन्होंने भोगों का त्याग कर दिया है, उनको तो भोगों ही तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए, उनमें तो एक ही तेजी से उसमें देरी स्वाड़ नहीं चाहिए, देवी देरी सही नहीं जाती, परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होनी चाहिए, देरी क्यों हो रही है, देरी का क्या मतलब है। जो तेजी और साधन बढ़ना चाहिए, और भर्तियों की तरफ ध्यान कम देते हैं भाई बहन, ध्यान ज्यादा देना चाहिए। सत्य संसार से स्वाभाविक उपरति होनी चाहिए, कोई द्वेष नहीं किसी से ही, परंतु राग नहीं होता, भोगों में खिंचाव बहुत ज्यादा नहीं होता, वो कम होता चला जाता है। उदार वृत्ति होती है पहले ही, ऐसा उदार होता है, उदार कंजूसी कृपणता ये दूर हो जाती है। उदारता होने से ही कर्मयोग ठीक बैठता है, उदार भाव हुए बिना कर्मयोग बैठता नहीं, कर्म होते हैं कर्म योग नहीं होता, योग उदार उदार में त्याग होता है, त्याग उदारता। मनुष्य शाला की करके रुपया इकट्ठा करता है, उस शाला की मिट जाती है। आगे चल गए उस शाला की मिट जाती है। क्रोध बहुत है वो थोड़ा होकर है, थोड़ा होता चल जाता है। कोई धोखा भी देते हुए थोड़ा होकर मिट जाता है। संसार की सत्ता जितनी तेज मालूम देती है उतना ही पतन है, उतना ही गिरावट है, असंत है, विकार शांत हो जाते हैं। अब शांत हो जाते जैसे अग्नि का ढेर हो और उसमें जल डाल दिया जाए गहरा, जल डालते अग्नि बुझ जाती है, बुझ जाने पर भी गर्म रहती भीतर में, पर मगर हाथ में भी जा तो फूला हो जाए फूलने लगा, ऐसी गर्मी रहती है। इस तरह से संसार की गर्मी रहती है, वो शांत हो जाए धीरे धीरे धीरे धीरे। असली सत्संग मिलता है, असली ठीक होता है, कीर्तन मन से होता है, कीर्तन मन लगा देते हैं तो उसे एकदम शांत है। कीर्तन के बाद में तो थोड़े देर चुप रहे तो चुप रहने से कीर्तन का भाव बैठ जाते भीतर, भीतर जम जाता है। भगवान नाम से कीर्तन से शांति मिलती, साधन पुष्ट होता है, इसे सत्संग से साधन पुष्ट होता है। जैसे खेत होता है बाजरा गेहूं जौ चना खूब, वो कुबला जाता है, रात में वर्षा होते सुबह देखते तो पत्ती और तरह पत्ती। इस तरह सत्संग करने से ठीक सत्संग बनता है, कीर्तन अच्छा होता है, मन लगता है, भगवान की महिमा सुनने में आती है, उनसे अपना साधन रोजाना रोजाना साधन करते हैं, वो साधन हरहर दिखता है। विशेष जैसे वर्षा होने पर खेत की पत्ती एक सुहावनी हो जाती है, इस तरह से सत्संग से साधन सुहावना अच्छा होना चाहिए, ये हरदम बढ़ना चाहिए। भाई बहनों को बड़ी सावचेती के साथ साधन बढ़ना है। साधन रूपी धन के लिए तो यहाँ आए, यहाँ और किस वास्ते है, यहाँ आना रहना किस वास्ते है, किसी कमरा में बैठा नहीं रहना चाहिए, यहाँ आराम करना नहीं चाहिए, एकदम इसमें लगे रहना चाहिए, लगे रहे और बातें सब ध्यान दे तो विशेष लाभ होता है। पहले यहाँ होता था और नीचे सत्संग तो दिन में जगह जगह कोई कहीं रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पद गा रहा है, जंगल में बैठे साधन कर रहे थे, तत्परता विशेषता थी। आज गुरु आराम ज्यादा हो गया, बिजली आ गई, आराम हो गया, कमरे बन गए बैठे, तो पहले से ढिलाई आई है, संख्या तो बड़ी है, पहले संख्या कम थी, अब संख्या तो बस ज्यादा बढ़ी है, और संख्या बढ़ने पर भी तेजी नहीं। अब लोगों से कहना है तेजी लाओ साधन में, भजन में तेजी, चुप रहे कम बोले, भजन में लग जाए, तत्परता से लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये साधु है विधवा है जिनको बात इधर विचारी है वन तो काम ही नहीं है, इंतजार तेजी से आनी चाहिए। और है किस वास्ते आपका जीवन क्यों है, गृहस्थों का जीवन तो मेरे बाल बच्चों के लिए है, आपका तो कोई परवाह ही नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, वो भजन बढ़ाओ, भगवान में तेजी बढ़े, प्यार बढ़े, स्नेह बढ़े, भगवान में से लगे, भगवान की बातें मीठी लगे, कीर्तन हो गए, भगवान का नाम हो गए, इसमें मन लगना चाहिए विशेष शांति मिलेगी शांति। बोले कम अपना साधन से मतलब रख रहे और बातों से विशेष मतलब नहीं है। हमने क्या मतलब है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गई अपना भवन बुहार अपना ठीक होना भाई सावधानी रखना सावचेत सावधानी सब जगह परमात्मा परिपूर्ण सम शांत घने आनंद घन से परिपूर्ण सब आदमी आनंद आदि के आनंद आनंद आदि दोष दृष्टि की तरफ विचार कर दोष दृष्टि से नुकसान होता है। तेरे भवे जो करो भलो बुरो करो ज्यादा ध्यान नहीं देना जिनकी जिम्मेवारी है उसका ध्यान और ध्यान नहीं अपने तो बस साधन में लगाना है। थोड़ा दिन है साधु सज्जनो दिन कहीं तो चले गए हैं और दिन जा रहे हैं अच्छा दिन पासा गया किया नरिशो हेत अब उस धारे क्या वैसरी खेत सावधानी एकदम सावधान सावधान तत्परता से समय सब सार्थक बनाओ बीच में खाली समय न चला जाए सावधानी रखो बोलो कम चिंतन कम करो संसार की बात बिल्कुल नहीं समय नहीं है भाई कीर्तन करो भजन करो जप करो एकांत पाठ करो गीता पढ़ो गीता की टीका देखो तात्विक ग्रंथ जगाना पढ़ो अब और पुस्तक निकली है भाई प्रश्नोत्तरी प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर कोई 500 प्रश्न है और प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर में प्रश्नोत्तर से अच्छे अच्छा ज्ञान होता है प्रश्न पूछे उत्तर प्रश्न पूछे सावधानी आती है उसमें यही बातों का ज्ञान होता है। और काम नहीं है वह तो काम परमात्मा की प्राप्ति करना ही है असली बात ही है। भादे भावे जो करो बोलो बोलो संसार नारायण तू बैठ गए पर बोल भगवान अपने तत्परता से लगो भाई कम बोले कम मिले कम बात करे एकांत में ज्यादा अच्छे विश्राम से बैठ जावे मकानों में जावे जंगल में बड़ा अच्छा रहता है बड़ी शांत है कई भाई लोग गंगा जी के किनारे बैठ जाते उन्हें ठंडी हवा आ रही है धूप तब रहा तो माथे ऊपर तो खबर दे रहे बस मन लगे भजन करे अपना जितना मन भगवान में लग सके उतना तो होते बड़ी सावधानी से तत्परता से लगे रहे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल हरे राम हरे हरे हरे Rama, Rama, Rama, Rama.